Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a netidők. Hát, hogy elméleti az elő? Hát jó, olyan izék vagytok, olyan. De legalább jól éreztük magunkat. Hát ezt a hallgatók látták volna, hát nem csodálom, hogy nem tudtam megszólalni, de mindegy, ezt még visszakapod. Legalább jól érezzük magunkat már rögtön a műsor elején, abszolút, nem? És itt van még a vonalban velünk Zoli is, ugye? Igen, jó estét kívánok. Te is jól érzed magad? Persze, mint mindig. Egyre jobban. Na, ugye ilyenkor szoktam elmondani a műsor elején, hogy ne feledjük el a műsorunk régi nevét, de nem mondjuk ki, mert nem szabad kimondani, csak úgy magunkban, mert ez a Netidők című műsor, és van egyébként egy aktualitás. Hadd szóljak közben, na, én még mindig használom azt az eszközt, amit nem szabad kimondani, mert a régi műsor címünkben benne volt, ugyanis az ADS-sel kapcsolatom annyira megbízhatatlanul működik, hogy én még használom azt a régi eszközt. Időnként kell használni ezeket. Bizony. Is, igen. Kifejezetten a műsor miatt. Te Zolix, kapsz, igen, ezen a régi eszközön magyar nyelvű spameket, tehát kéretlen leveleket? Borzasztó keveset. Van, egy-kettő. Ugye? Van. Én ezt figyeltem meg, az utóbbi hetekben elkezdtek szaporodni a magyar nyelvű spamek. Én most már hetente kapok 2-3-at egészen bizonyosan. Körülbelül így, igen, ilyen arányban. Igen, én már nagyon-nagyon régen nem kaptam spamet. Egyáltalán? Mert angol nyelvűből nagyon sok jön, abból 40-50. A gmail-es címemre, de egyébként a céges címemre már nem. Uh-huh. Balázs, magyar nyelvű spam? Hát, hogyha beleszámoljuk az informatikai PR cégek által küldött e-maileket, akkor rengeteget kapok. Mire gondolsz? Hát inkább nem részletezném, tehát rengeteg magyar nyelvű e-mail, sajtóhírnek átadott reklám jön be nap mint nap, és ezeket azért szűrni kell. Hát igen, de én azt gondolom, hogy tényleg erre figyelni kell. Mondjuk az biztos, hogy olyan mértékű növekedés nem lesz a magyar nyelvű kéretlen levelek piacán, idézőjelben, mint az angol nyelvűeknél, mert hogy egyszerűen sokkal kevesebben vagyunk. Viszont civil betű spamek jönnek mostanában rengeteg, ez másik érdekes. Na, én viszont olyat nem kapok. Nem kapsz, majd küldök nekem. Szerintem nagyon sok orosz szájtot látok. Bizonyára, és ott mind megadom az e-mail címet, és erről vagyok híres. Na és mesélj, akkor mit csinálsz az orosz weboldalakon? Nem, egyáltalán nem látogatok orosz weboldalakon. Vajon hol tart a magyar információs társadalom? Néhány aktuális fejleménnyel szolgál nekünk az ITTK kutatási igazgatója. Aztán vendégünk lesz az Elektronikus Kormányzat Központ munkatársa. Néhány napja elindult az ügyfélbarát elektronikus adóbevallás. Újabb látványos programmal jelentkezik a Google, Cati mesél majd róla. Google a kereső, a térképész és a 3D guru. Mi jöhet még ezután? Az infószótárban egy régi-régi kifejezés következik. Köznyelvünk egyik leggyakoribb betűszava a GSM, ám alig van valaki, aki ismeri a pontos jelentését. És végül vissza a jövőbe, avagy mikor jön az új Windows, hírek Chatmentor. A piackutató cég szerint még egy évet kell várnunk a Vistára. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. A weboldalunkat a www.netidők.hu címen lehet megtalálni, mert hogy ez a Netidők című műsor. Mondjad, Cati. Van nekünk fórumunk, és ma beírt valaki. Már kaptad? Vendégkönyvre gondolsz. Igen. Szerintem, igen. Ezen a honlapon, tehát a netidők.hu oldalon bizony, nekünk ilyenünk is található van. Egy vendégkönyv. Egyébként ez már nagyon régóta működik. Mi? 10 éve ez a vendégkönyv. Azt én tudom, én a tartalmáról érdeklődöm, hogy... Ja, igen. Megkaptad-e kis Robi üzenetét? Igen, igen. Na de most mondjuk el a többi elérhetőséget. Működik a csüti-csati. Így van, vagyunk 9-en. A chat.gyalogló.hu címen lehet megtalálni, és ott a csüti-csati szobába kell bekattintani. A telefonszámunk 328-85-55, és akkor ki van itt az asztaltársaságban? Szokoli Kata, vagyis Cati az online. Jó estét! Spányik Csetmen Balázs. Szép estét kívánok! Aki csettel majd velünk. A vonalban Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok ismét! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és hadd köszöntsem a műsorunk vendégét, Fábor Zsoltot, és akkor most elmondom, hogy ő az Elektronikus Kormányzat Központ szolgáltatásfejlesztési főosztályvezetője. Tökéletes, jó estét kívánok! Kicsit sokáig tart ez a titulus, de azért tudjuk, hogy miről. Nem kell többet kimondani. Most már innentől kezdve Zsolt leszel a műsorban. És már egy nagyon érdekes témáról lesz szó, ami új is, meg nem is, és azt fog kiderülni, hogy miért új ez a téma a mai este folyamán. Játékkérdésünk van nekünk végül is? Hát én kitaláltam egy tök jó játékkérdést, de lelettem húrogva, úgyhogy nem is tudom, most mondhatom, vagy mondhatom? Hát mondjad, csak mondjad. Szerintem kevesen tudják megválaszolni, de mondjad. Szerintem nem. A mai témám a 3D programokkal kapcsolatos, és egyetlen egy 3D program nevére vagyok kíváncsi, mert hogy ti nem vagytok rá kíváncsiak, de én igen. És én arra vagyok kíváncsi, hogy valaki meg tudja válaszolni. Szerintem simán. Tehát amint kimondom, csörögni fog a telefon, majd figyúzd meg. És ez a program pedig az, amelyik a 3D programok közül az egyik leghíresebb, hiszen az ilyen munkáknak a 70%-ában ezt használják. Nem utolsó sorban egy nagyon szép női nevet használ. Aggattak rá. Egyébként, ha mondjak egy kis kulisszatitkót, a lányomat is így fogják hívni. Hoppa. Úgyhogy hajrá. És majd akkor ezzel a programmal tervezed neki, ha nem tudom. A babaruhákat, babaruhákat. Szóval a telefonszámunk 328 85 55, ezen a telefonon lehet megmondani a Cati kérdésére a megfejtést. A nyereményünk egy McAfee internetes biztonsági program, a Star Office 8-as magyar nyelvű karácsonyi verziója, a PC World magazin és a Business Online aktuális lapszáma, valamint Ifjabbik Mester Sándor Portfolio 2001 című szerzői lemeze. Úgy tűnik, hogy túl vagyunk az internet eredésének első, igen fontos szakaszán, de előttünk van egy még fontosabb rész, és ez talán keményebb dió lesz. Eddig ugyanis főképpen azok csatlakoztak a világméretű hálózathoz, akik az átlagosnál nyitottabban fogadták a világháló megjelenését, és volt merszük kipróbálni. Ahhoz azonban, hogy valódi információs társadalommá váljunk, még inkább el kell terjeszteni a hálózat használatát. Az Információs Társadalom és Trendkutató Központ elkészült az idei jelentésével, melyben azt taglalják, hogy merre halad a magyar infotársadalom. Molnár Szilárd kutatási igazgatót Szalai Dániel hívta fel. Mik ennek a kutatásnak a főbb megállapításai? A magyar internetezők 4 éve használják már a világhálót átlagos szinten Magyarországon. Na most emögött egy nagyon fontos társadalmi folyamat, illetve hát kevésbé nevezhető folyamatnak játszódik le, ami már gyakorlatilag 1,5-2 éve megfigyelhető. Ez pedig az, hogy úgy tűnik megcsontosodott egy ilyen digitális megosztottság Magyarország társadalmán belül ilyen 1/3-2/3 arányban. Tehát úgy tűnik, hogy körülbelül a felnőtt lakosság 1/3 az nagyon öntudatosan használja az információs társadalom jellegadó technológiáit, számítógép, internet, illetve van egy 2/3 réteg, aki elzárkózik ettől a világtól. Az a bizonyos 1/3 még mindig a jól szituált, magasan kvalifikáltak csoportjából tevődik össze, vagy azért most már ez nem ennyire egyértelműen igaz? Sajnos egyértelmű. Tehát azt látjuk, hogy miközben ennél az 1/3-nál egy ilyen nagyon tudatos technológiaváltás figyelhető meg. Tehát például mi úgy látjuk az adatokból, hogy a Sulinek Express program jellemzően őket találta el. Tehát megveszik a második, harmadik számítógépet az otthonukba, széles sávra váltanak, sokkal tudatosabban kezdik el használni interneten elérhető szolgáltatásokat. Tehát már a szabadidő, a rekreációs tevékenység mellett az olyan szolgáltatásokat veszik igénybe, a mindennapi életben, elektronikus közigazgatás, online banki szolgáltatások, tehát ami a mindennapi életben hasznosak a számukra. Nem változik ez a társadalmi gazdasági összetételében jellemzően az internet használók rétege, még mint városlakó, jellemzően fiatal, magas iskolai végzettségű, mondjuk a nemek közötti különbség az eltűnőben van, de akkor is az idősebb korosztály tekintetében alig-alig tapasztalunk elmozdulást. Mit lehetne tenni egyébként annak érdekében, hogy ez a bizonyos maradék 2/3, tehát gyakorlatilag a többség azért szintén aktív használójává váljon az egész informatikának? Vizsgáljuk az elutasításokat is. Ugye az elmúlt néhány évben, főleg a gazdasági pénzügyi okok dominálták, túl drága ugye beruházni ezekbe az eszközökbe, túl drága az internet előfizetés. Ugyanakkor az kétségtelen tény, hogy az utóbbi 1-2 évben nagyon jelentős árcsökkenés figyelhető meg ezen a területen, és a válaszokban is kitűnik az, hogy ezek egyre kevésbé játszanak fontos szerepet. Például olyan válaszok kerülnek az elutasítók körében előtérben, mint nem érdekli, nem hoz semmi újat a számomra, tehát az ilyen kulturális jellegű, beállítottságú válaszok kezdenek dominálni, és hát természetesen ez sokkal nehezebben megfogható valami, mint az, hogy valaki szegény vagy gazdag, valaki megteheti azt, hogy beruház ezekbe az eszközökbe, vagy nem teheti meg. Tehát igazság szerint ezeknek a kulturális gátaknak a feltérképezése az, ami igazán előre viheti annak a megértését, hogy miként lehet ezt a körülbelül 5 millió magyar felnőttet becsatornázni az információs társadalom irányába. Az egyik kutatás megkérdezte azt is, hogy a nem felhasználókat személyesen bárki is meg akarta-e győzni valamikor is arról, hogy az internet számára jó dolog lehet, és a válaszadók több mint felénél azt tapasztalták, hogy nem volt ilyen személy, soha senki. Tehát nem arról van szó, hogy most a televízióban vagy a rádióban nem hallott volna internettel kapcsolatos hirdetést, hanem arról van szó, hogy közvetlen barátja, ismerőse, családtagja nem akarta meggyőzni arról, hogy ez egy jó technológia lehet az ő mindennapi életében. Talán ez is lehet egyébként ezeknek a kulturális gátaknak az egyik jellemző magyarázó tényezője. Van szerencsém bejelenteni, hogy a magyar utónévkönyv bővölni fog a mai este folyamán egy újabb női névvel. Legalábbis a hallgatóink kitaláltak egy újabb női nevet. A 3D Studio Maxra gondol? Nem így fogják hívni a lányomat, viszont Bece Sándor Szombathelyről tökéletesen tudta a megfejtést, és tök hamar, úgyhogy látjátok, hogy nekem volt igazam? Gratulálunk neki. Pedig annyira jó lenne egy hogy Kovács 3D Studio Max. És nem, sokkal jobb, és Maja. Hm? Majának hívják. Ugye? De az sem magyar név egyébként. Hát mondtam ugye? Én jól, hogy magyar név. Zoltán, Bódi Zoltán itt van a vonalban? Igen. De a Maja magyar név, szerinted? Nem tudom, de szerintem nem. Szerintem sem, biztos, hogy nem magyar hangzású. De miért? Nincs a programneve. Na, háromdimenziós programról lesz majd még szó, de most jöjjön az a praktikus téma, ami miatt Fábó Zsoltot meghívtam a stúdióba. Éppen a hét elején mutattátok be az elektronikus adóbevallás új módját. Bár volt erre ennek múltja néhány évvel ezelőtt, ugye flopis elektronikus bevallás volt, de szerintem hagyjuk a múltat másra. Igen. Mint a dagatruhát, ugye? Inkább foglalkozunk azzal, hogy mi az, ami működik ezen túl elektronikus adóbevallással. Hát gyakorlatilag minden bevallás, amit el kellett eddig készíteni papíron vagy floppin, ahogy az előbb említetted, az mostantól kezdve interneten keresztül tölthető föl és juttatható el az adóhatósághoz. Fontos, hogy úgy mondod, hogy tölthető, tehát nincs senki sem kötelezve. De van kötelező. Igen? Van már kötelezetti kör, tehát akik május 1-jével indult az elektronikus járulékbevallási rendszer, a 10 000 legnagyobb adózó, illetve a már eddig önkéntesen elektronikus úton adóbevalló cég, társaság, illetve magánszemély az, aki elektronikusan már kötelezett, és 2007. január 1-től pedig mindenki. Jó ez nekik? Hogy így vallják be az adójukat? Hát először biztos, hogy sokan lesznek azok, akik, vagy sokan vannak, akik hát nem biztos, hogy örülnek ennek a szolgáltatásnak, és nem is biztos, hogy szolgáltatásnak fogják fel, mert ugye kötelező. De a hosszú távon én azt gondolom, hogy mindenkinek jó. Kényelmes, tehát megmaradnak az információk, nem vesznek el a papír, az ugye sérülhet, könnyen sérülhet, elveszhet, ezek az elektronikus információk pedig, hogyha jól tárolja az ember, akkor mindig megmaradnak, könnyen reprodukálhatók. A kis tájékoztatóban is láttam, ami eljutott hozzám a héten, hogy 3 lépésre redukálódik az adóbevallás majd ezután, és nem kell majd hosszas kitöltési útmutatókat böngészkedni. Hát azért szerintem kell. Kell, csak nem olyan módon, mint nem ugye. Nem olyan módon, igen. Tehát nem papíron kell, maguk az űrlapok, amiket ki kell tölteni az elektronikus úgymond programmal, azok ugyanazok maradtak, amiket eddig papíron is ki kellett tölteni. Csak most a program az már tartalmaz hát meg egy kis intelligenciát, tehát hogy csökkenhet az elírás, csökkenhet az elszámolás lehetősége, és aztán utána a végén még könnyen föl lehet tölteni. Egyébként pont erre gondoltam, amikor én is magam készítettem a saját adóbevallásomat, és tanulmányoztam a kis útmutatót, hogy annyi szöveg van, annyi pont, alpont és eset, és nem tudom, mi útvonal létezik ezen a útmutatón belül, hogy tipikus példája annak a szövegnek, amit meg kell csinálni ilyen hipertextes változatban, tehát hogy a számítógépen csak azt a szöveget választom ki magamnak, amire nekem van szükségem, és nem terheli a figyelmemet a millió betű, amiben így elvész a figyelmem, hanem mindig azt talál meg, ami számomra legfontosabb. Igen, mindig ahhoz a, igen, tehát mindig ahhoz a ponthoz jön föl a úgymond a help szöveg, amelyikben éppen a, vagyis állunk, a segítség. Segítség, így van. Ahhoz van úgymond rövid magyarázat. És akkor ez segít abban, hogy kitöltsük a adóbevallást. Én nem szoktam ezt a dolgot elkapkodni, úgyhogy még előtt állok. Úgyhogy ezek május 20-ig van lehetőség. Így van, május 20-ig van lehetőség, 19-én szerintem akkor leülök az internet elé, és megcsinálom. De tehát hozzátenem, két dologról beszélünk. Van egyszer egy kötelező járulékbevallás, ami cégek magánvállalkozások számára van, ott május 12 beadása a határidő, és van a személyi jövedelem adóbevallás, a határidő, ez pedig május 20. De ezek szerint akkor én kitölthetem nyugodtan, ezek szerint már interneten keresztül, és el is küldhetem interneten keresztül. De szuper. Tehát és jól értettem, hogy jövő januártól mindenkinek kötelező? Igen, vállalkozás, tehát a járulékbevallás. Ja, értem. Aha. És a személyi jövedelemadó bevallás az nem, az marad. Igen, az érdekes lett volna azért, ott még nem tartunk internet penetrációban. Hát ugye erről volt szó az előbb. Igen. Viszont pont arról beszélt nekünk Molnár Szilárd, hogy a közszolgáltatások például azok, amelyek segíthetnek azok számára, és akik még távolabb vannak az internettől, hogy meglássák benne ezt a bizonyos praktikumot az internetben. Igen. Tehát ez a kötelező járulékbevallás kör, ez eléggé megmozgatta a társadalomnak azon szegmensét, ahol még nem nagyon használták az internetet, maximum helyi szinten, tehát néhány számítógépen könyvelő programokat, de internettel egyelőre nem rendelkeztek. Ezt most csak úgy mondod, vagy van valamilyen kutatás is el mögött? Hát, úgymond precíz kutatás, tehát amit mondjuk a Szilárdék végeznek, olyan nincs emögött. A tapasztalat, a visszajelzés az elmúlt néhány napban az, hogy nagyon sok internet használattal kapcsolatos kérdés, pluginokkal kapcsolatos kérdés, tehát ugye Jávát használunk a rendszerben, hogyan kell azt telepíteni, hogyan kell azt illeszteni, mi is az a felhasználó név, mi az a jelszó. Tehát eléggé megtámadtak minket és az ügyfélszolgálatot ilyen jellegű kérdésekkel. Nagy reformáció zajlik itt az elektronikus kormányzattal kapcsolatban, ezt látom. Nem sokkal ezelőtt, vagy néhány hónapja beszélgettünk mi már az elektronikus kormányzati szolgáltatásokról, és ebből az látszik, hogy a hivatalokkal kapcsolatos képünk az nagyon megváltozik. És most mutassunk valamit, amit elhoztál nekünk a rádióhallgatók számára. Ugyanis van az elektronikus ügyfélkapunak, ugye ez az a bizonyos pont, ami a magyarország.hu oldalon megtalált, és amin keresztül elérhetők ezek a szolgáltatások. Igen, ezt mi ügyfélkapunak hívjuk. Ehhez ennek a szolgáltatásnak úgymond a bevezetéséhez, a köztudatba való elterjesztéséhez tavalyi év szeptemberétől egy reklámkampányt indítottunk, aminek a terméke egy úgymond zeneszám, nem is egy, többféle van. Azt és ebbe fogunk belehallgatni. Ebbe fogunk belehallgatni. Ki énekli, vagy ki játsza? Hát, hogyha szabad megneveznem a zeneszerzőt, az énekest, a szövegírót, akkor ezt megteszem. A zeneszerző Szabó Márton, a szöveget Fini Petra írta, az egyik zeneszámot Bebe énekli, a másikat pedig Struhács Kata. Hát akkor hallgassunk bele az ügyfélkapu slágerébe. Hogyha elindul, persze. Reméljük, hogy elindul. Ezt a zenét egyébként Fábor Zsolt hozta nekünk MP3-ban egy pendrive-on. Na, hallgassunk bele! Sok a dolgom, így keserű a reggel. Minden hétfő egy elátkozott rém. Erre mennék, de másfelé visznek. Ebből közd, de nem kérek én. Ide vidd oda, menj, ezt meg bald meg. Nem pöröghetek, ahogy akarok. Állj a sorba, de lók ki sem erre. A szöveg is kifejezi azt, hogy itt miről van szó, hogy itt a sok dolgot akarjuk leküzdeni, hogy ne legyen annyi foglalatosságunk a hivatalokkal. Nehéz dolog volt a szövegírónak, hogyha az ügyfélkaphoz kapcsolódó, vagy illeszthető szöveget szerezzem. És miért is kell ilyen slágert írni egyébként az ügyfélkaphoz? Azért, hogy barátságosabb, még barátságosabb legyen? Hát gondolom, igen. Ez volt a szándék. Tehát, hogy ne egy nagyon kötelező, mondjuk idegen dolog legyen belőle, hanem amit szeretnek az emberek használni. És elárultad nekünk, hogy nem sokan majd letölthető lesz ez a dal. Igen, az ügyfélkapunknak a honlapjáról, tehát a kormányzati portáról. Ami az magyarország.hu. Egy picit még beszéljünk arról, hogy milyen szolgáltatások várhatóak, mert azért nem csak az elektronikus adóbevallás van itt, hanem sok minden más. Be lehet jelentkezni hivatalokhoz, aztán lehet űrlapokat letölteni, sőt, vannak bizonyos ügyek, amiket el tudunk intézni elektronikusan. Tehát ott ülünk a gép előtt, és egyszerűen elintézzük az ügyet. Hát elintézhető ügyeknek a száma az kicsit nehezen növekszik, viszont az információszerzés... De van már olyan. Van az... már olyan, igen. Tehát például ugye az elektronikus adóbevallás, vagy árulékbevallás, vannak okmányirodai, tehát elektronikusan intézhető ügyek. A következő lépés az pedig az, hogy a közigazgatásnak más területéről, tehát egészségügy, nyugdíj, közlekedés, közlekedési felügyelet, azzal kapcsolatosan tájékoztató jellegű információk jelenjenek meg. Nemrég indult például az OEP-nek a TAJ autorizációs szolgáltatása, ami arra jó, hogyha megadjuk a TAJ számunkat, akkor információt szerezhetünk azzal kapcsolatosan, hogy milyen orvosi ellátásban részesültünk az elmúlt egy évben, az mennyibe került a TB-nek, milyen recepteket írtak föl nekünk, azt melyik patikában váltottuk ki, tehát teljes kortörténetet tudunk megkapni úgymond magunkról. Hát egyre hasznosabb szolgáltatások kerülnek ki. Mikor következik be az állapot, amikor úgy érzed, hogy na, elkészültünk az elektronikus szolgáltatásokkal? Hát jó soká. Igen, amúgy a múltkori adásban is egyszer mondtam, hogy szerintem soha. Csak közeledünk ahhoz, hogy tökéletesek legyünk, vagy teljes szolgáltatást nyújtsunk. Mi az, amit nagyon vársz a szolgáltatások közül, ami úgy igazán izgalomba hozza majd az embereket, vagy éppen téged? Hű, hát ez egy nagyon jó kérdés. Tehát hogy van-e olyan, ami úgy tényleg... Azon sokat kell dolgozni, mert nehéz megoldani a problémát, nem tudom én, sok adatbázist kell összekötni. Azt hiszem, hogy a munkaügyi kérdések azok, amik, és az egészségügyi kérdések azok, amik a leginkább érdeklik az embereket, na meg természetesen a pénzügyek. Most a pénzügyek terén jól állunk, a másik kettőnél meg jó indulást vettünk, és remélem, hogy hasonlóan fogják követni az online szolgáltatások az egészségügyi, illetve a munkaügyi területén. Elképzelhető, hogy néhány év múlva majd a hivatalokban a folyosók elnéptelenednek, és nem, néha egy-két emberbe lézeng, és valamit elintézik. A tapasztalatok azért nem ezek. Inkább az lesz majd elképzelhető, tehát azon a fejünkben, illetve a szemünk előtt, hogy az ügyintézők azok, akik a hivatalokban várják az ügyfeleket, azok nem lesznek annyira leterheltek, jobb szolgáltatást tudnak nyújtani, azoknak, akik igénylik a személyes kapcsolatot a úgymond ügyintézésben, ezt szeretnénk elérni. Nekik ez, a ügyfeleknek, vagyis nekünk pedig az, hogy csomó mindent otthon el tudunk intézni. Igen, tehát aki gyorsan szeretne ügyet intézni, akinek ez, tehát nem az a lényeg, hogy ő minden áron beszélgetni akarjon valami ügyintézővel, hanem le akarja tudni az ügyet, azt elektronikusan meg tudja tenni, és bármikor. Aki meg igényli a személyes kapcsolattartást, illetve személyes kontaktust, annak továbbra is biztosítani kell a hivatalokat. És az bemegy a hivatal. Az bemegy a hivatal. Köszönöm szépen. A Google-ről már beszéltünk kb. Egy évvel ezelőtt, mégpedig azért, mert akkor indult el az a térképszolgáltatás, aminek a neve, hogy Google Earth. És ebből láthattuk, hogy ők nem csak a keresésben gondolkodnak az interneten, mert erről ismerik a legtöbben, hogy a legérdekesebb, legfontosabb kereső az interneten a Google, és egy újabb szolgáltatással jelentkeztek. Igen, egyre inkább elkezdtek terjeszkedni, ugye most már levelező rendszerük is van, stb. Most megvásároltak egy szoftvercéget, és így az alukbe hullott egy 3D-s program, amiből az interneten ingyenesen letölthetővé tettek egy verziót. Tehát ezt meg is lehet vásárolni boltba, de van egy olyan, amit le is tölthetsz otthon ingyen. Ezért kérdezted a Maját az előbb a 3D-s programot. Igen, mert ez egy olyan 3D-s program, amivel bárki otthon megtanulhatja az alapokat és eljátszogathat vele. A dolog pikantériája egyébként az, hogy az interneten van egy 3D Warehouse nevű virtuális raktár, ahova te készítesz valamit 3D modellben, bármit, mit tudom én, ezt a flakont, akkor oda fölrakod, és hogyha valaki éppen egy szobát akar berendezni mondjuk Olaszországban, akkor fölmehet a raktárba, és kiveheti onnan azt a tárgyat, amire neki szüksége van, mert nem akarja megcsinálni, vagy tetszik, ami neki ott van. Ez az egyik. Másik pedig ez olyan, mint a Varázsceruza című rajzfilm volt nagyon régen a tévében, akkor fölrajzolt valamit a rajzfilm főhőse, és akkor ez így valósággá vált. Hát, és valaki tudja mozgatni ezt a valóságos tárgyat. De hát a félig valóság. Majdnem olyan, igen, hasonló. A másik, ami izgalmas, hogy a általad is említett Google Earth programmal összekapcsolható, ugyanis, hogy a térképből kiemelsz egy részletet, akkor az általad felépített modellházakat ráilleszteted a térképre. Aha, tehát megcsináltam a saját saját házamat például. Abszolút, hogyha éppen ahhoz van kedved. És elhelyezem mondjuk a lakóhelyemre, vagy éppen oda, ahova szeretném. Igen, és utána megmutathatod bárkinek. Mondjuk ezzel a sima verzióval így exportálni, importálni nem lehet. Tehát tulajdonképpen csak kisebb fájlba el tudod menteni, tehát ahhoz már meg kell vásárolni a profilt, tehát azt a professzionális szoftvert, változat, igen, a változatot. De így ezzel is elég kényelmesen el lehet játszadozni, úgyhogy most már nem, még nem sikerült kipróbálnom, de kíváncsi vagyok rá, hogy én így mit tudnék belőle kihozni, de lehet, hogy most akkor mindenki 3D rajzoló lesz. Majd azért tapasztalataidról mesél nekünk, jó? Alkalomattán persze. Oké. A vonalban továbbra is Bódi Zoltán. Ugye most egy vezetékes telefonon beszélünk, Zoli. Igen, igen, vezetékesen. Úgyhogy azért szól ilyen jól. Igen. Remélem, hogy nem hallgatnak minket a GSM szolgáltatók. Én azért is mondtam, mert ma például többször fölidegesített engem, hogy így megszakadoztak a telefonhívásaim mobiltelefon miatt. Hát egy jobb telefont kellene vásárolni. Nem a metróba kellene próbálkozni. Igen, na köszönöm a jó tanácsokat, akkor következzen okay. Az infoszótár. Jó van, akkor nem cikizlek tovább, de egyébként mi is, már én is mondtam a GSM kifejezést itt az előbb, és érdekes módon a napokban bukkantam rá az infószótárban, hogy pontosabban, hogy hiányzik a GSM, milyen furcsa dolog ez. Biztos tudjátok ti, hogy mit jelent, ugye a Global System for Mobile Communications. Szerintem ezt kevesen tudták. De ezt tényleg nagyon kevesen tudják. Tehát ez tipikusan egy olyan betűszó, amelyik rettenetesen gyakori a hétköznapi nyelvben. Minden ember szokta ezt a szót használni, és annyira nincsen funkciója a pontos jelentésének, hogy nem is tudjuk. Viszont két funkcióra használjuk. Az egyik az, hogy magát a technológiát jelenti, tehát a vezeték nélküli telefonálási technológiát. Másrészt magyar nyelven ugyan ritkábban, kevésbé, de mondjuk angolban kifejezetten gyakran, a GSM, tehát a GSM, az magát a készüléket is jelenti. Tehát amit mi mobilnak hívunk, azt ott elég gyakran hívják GSM-nek. Azonosítottuk a technológiát magával a készülékkel. Igen, tehát a faj, a nem és a faj fogalom, nak a jelentés az nem különül el, hanem... Ez ugyanolyan, mint a televízió egyébként, csak azt még jobban megszoktuk. A televízió igen. Maga is egy rendszer, igen. És aztán igen. Azt használjuk a készülékre. Igen. Igen. A televíziós igen. Vevőkészülékre, ami egész pontosan így szólna a definíció, de hát ki használja így persze. Infoszóter jövő héten is. Vissza a jövőbe. Mert Spányik Csatmán Balázsnak kedvenc témája a Windows új verziója. Az egyik kedvenc témám valóban, és egy nagyon érdekes dolog történt ezen a héten. A Gartner piackutató cég, elég elismert cég szerintem ugye a világon, kiadott egy jelentést a fontosabb ügyfelei számára, amelyben azt jósolja, hogy a Vista tovább csúszik, méghozzá egy jó évet kell még rá várnunk. Szerintük ez a következő év második negyedévében, az áprilistól júniusig tartó negyedévben fog megjelenni. Már most kellene használnunk? Mert már... A Vistát? Aha. Hát eredetileg úgy volt, hogy 2005. Aztán utána lett belőle 2006 a bevásárló szezon, tehát még a karácsony előtti szezon. Utána a most jelenlegi hivatalos álláspont szerint, és a Microsoft ezt megerősítette ma cáfolván ezt a bizonyos jelentést, január, tehát a január első hete, amikor ez a bizonyos Consumer Electronics Show van Las Vegasban, ott fogják majd talán bemutatni. De egyes ilyen verzió ennyit csúszott, nem? Nagyon érdekes a Gartner gondolkodása, ők ugyanis arra alapoznak, hogy megnézték, hogy a Windows 2000, illetve az XP esetében, amikor kijött az a bizonyos második beta verzió, ez a nyilvános, amit már mindenki letölthet és használhat, utána mennyi idő telt el a végleges termék elkészülésé. Ez az XP esetében azt hiszem 9 hónap volt, a Windows 2000 esetében viszont 16 hónap volt, mert az NT és a 2000 között nagyon nagy volt a technológiai váltás, ott rengeteg fejlesztés történt. És hát nem összehasonlítható. Igen, tehát ők azt mondják, hogy a Vista nagyobb lélegzetvételű fejlesztés, mint az XP volt a 2000-hez képest, viszont nem akkora, mint a 2000 volt az NT-hez képest, azért a kettő közé rakják be, egy ilyen 9-12 hónapot jósolnak. Viszont ez a beta 2 még meg se jelent. És ez az igazán farambuci a dologban, hogy ez a csavar benne, hogy ezt várjuk, hogy megjelenjen itt május végén, és hogyha megjelenik, akkor onnantól kezdődik majd ez a számolás. Én azért kíváncsi vagyok rá, hogy mikor következik el az a pont, amikor már nem lesz igazán fontos, hogy most jön-e új változata egy operációs rendszernek, mert hogy igazán nem hoz túl nagy újdonságot. Azt gondolom, hogy ez most is így van. Igen? Igen. Na, hát akkor azért még visszatérünk rá, mert ez előbb-utóbb megjelenik, és aztán meglátjuk, hogy mit lehet ebből kihozni. De eddig tartott ma a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC Word DVD, illetve CD mellékletén MP3 Pro formátumban. Na, egyre többet tudsz. Ugye, ugye? Szilágyi Árpádot és a Netidők Asztál Társaságát hallották, viszont hallásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.